En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Rumors spread around in that Texas town, about the shack outside the game. If you know what I'm talking about, just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. We got a lot of nice girls. I'm ready. Velkommen til kampagnesporet med David Træs og Mads Fuglede og producer Kasper. Vi starter med ZZ Top's store gennembrudsnummer LaGrange fra 1993 fra det berømte album Tres Hombres. Det var noget af det eneste, David hørte i sin ungdom, ved jeg. Og det gør vi jo ikke bare fordi, at det er et godt nummer. Det er jo et lidt specielt nummer. LaGrange er et bordel, der lå i byen LaGrange i Texas, som eksisterede fra 1905 til 1973, og det blev også kaldt for The Chicken Ranch, og var senere det bordel, der var det, der blev portrætteret i Broadway-stykket og filmen The Best Little Whorehouse in Texas. Men det er ikke fordi vi skal ned af bordelsporet, at vi begynder der. Vi begynder der, fordi Dusty Hill, bassisten i ZZ Top, døde her den anden dag. Og ZZ Tops har jo en meget lille line-up. De har Bill Gibbons, der spiller guitar, så havde de Dusty Hill på bass og Frank Beard på trommer, og der var igennem 40-50 år ikke rigtig andre med i bandet. Så, og det er jo selvfølgelig specielt, når sådan et ikonisk navn forlader musikscenen. Han var jo kendt for sit meget, meget flotte skæg, Dusty Hill, og så var han kendt for sammen med trommeslager Beard og levere et meget solidt grundlag, som aldrig rigtig ændrer sig i alle de år, ZZ Top spillede, så havde de samme rytmespor. Det her nummer, LaGrange, er sådan, skal vi sige, som mange af ZZ Tops numre var, så er det sådan en hyldest til John Lee Hooker, som er en af deres store forbilleder. Og det er også derfor, der er en linje i sangen, det her How, How, How, hvor man den linje er, som mange sikkert genkender, er taget fra John Lee Hookers sang Boom Boom. Men vi siger god færd videre ind i solnedgangen til Dusty Hill. Det var en fornøjelse, så længe du var blandt os. Ja, og The Best Little Whorehouse in Texas, det er altså en filmklassiker af de helt store, som dem, der ikke måtte have set den endnu, altså virkelig bør gå ind at finde. Og i det hele taget vil jeg sige, jeg tror, at du er enig med mig, Mads, altså næsten alt, der foregår i Texas, det er på en eller anden måde, hvis man i forvejen synes, at ting, der sker i USA, foregår på en stor skala, det er lidt vildt, det er lidt vanvittigt, så ganger vi altid med en eller anden eksponentiel faktor, når vi er i Texas. Fordi der er alting på en eller anden måde endnu vildere end i resten af USA. Så hvis man sådan vil se USA, sådan mange af ekstremerne, mange af de vildeste ting, så synes jeg altid, at Texas er et vidunderligt sted at besøge. Ja, Texas er, og CC Top var jo that little old band from Texas, som de altid kaldte sig selv, er jo de bedste til at skrive og synge om, hvad Texas er. Og Texas er bare, Texas har meget texansk. Der er ikke noget Texas. Texas. Og hvis man nu ser, hvor byen La Grange, den faktisk ligger, der er en by, der hedder La Grange i Texas. Det er sådan, de udtales Grange. The Grange, det ved jeg ikke rigtigt. Grange eller Grange, det ved jeg. Jeg må indrømme, jeg har ikke været der. Jeg har ikke været der, men jeg kan se på kortet, at jeg har kørt lige igennem. Jeg har ikke gået hold, men jeg kan jo se på kortet, at det ligger lige ud til den store highway, der går fra øst til vest igennem den store interstate, der går fra øst til vest i Texas. Så både du og jeg, Mads, må efter al sandsynlighed være kørt lige forbi den, uden at have gjort stop. Lige forbi Chicken Ranch, uden at gøre hold. Det kan vi godt afsløre. men noget af det, der også er sjovt ved Texas, det er, at den der by, man vil sige, hvor den ligger hen, den ligger altså, hvis man tegner byen Austin, San Antonio og Houston, ligger en trekant der, men så ligger den sådan lige præcis i midten af det der område. Det vil sige, hvor Austin og San Antonio, det er noget af det mest venstreorienterede, ikke bare i Texas, men i hele USA. Ja, så bevæger vi os så hen mod Houston, en af USA's største byer, og kommer ind i områder, der er meget konservative. Så skal vi lidt mod nord, så har vi Dallas og Fort Worth, som er igen meget konservative områder. Og når jeg siger sådan meget venstre til meget, meget højre til her, så er det fordi, vi tager altså hele skalaen i den politiske spektre, når vi er i Texas. Ja, det må man sige, man gør. Og nu må jeg indrømme, at selvom jeg ikke har været andet end kortvarig suset forbi, kan jeg godt afsløre, at det der county, man ligger i, Fayette County, det er et meget republikansk område. Yes. Vi kan godt lige blive ved Texas et øjeblik, Mads, fordi i den forløbende uge, der var der det, man kalder en by-election, altså et suppleringsvalg i Texas' 6. distrikt. Det ligger lidt uden for byen Dallas. Det er et sted, der altid, eller næsten altid, bliver valgt en republikaner i, og der var en by-election, fordi Ron Wright, som var blevet valgt ved valget i november måned sidste år, han fik covid-19 og endte med at faktisk omkomme af det i februar måned, og derfor skulle der vælges et nyt kongresmedlem fra den her kreds. Og der var sådan, at Ron Wrights hustru, Susan Wright, enken, hun stillede op, og hun blev støttet massivt og voldsomt af ekspræsident Trump, og var favorit til at vinde, men hun tabte endda temmelig klart til en lokal politiker, en lokal forretningsmand, der hedder Jake Elsie. Og hver gang sådan noget sker, så går de amerikanske politiske kommentatorer amok og siger, okay, betyder det her så, at præsident Trumps indflydelse, altså det faktum, at han støttede en kandidat, der tabte, at det viser, at præsident Trumps indflydelse nogle steder er for nedadgående. Ja, man kan sige, men alligevel, når vi så ser på sådan en som Jake Elsie, der vandt, så er han en... Han er også republikaner, og er en, der altså på alle mulige måder sådan passer på formen for politikere, som republikanerne godt kan lide. Han er tidligere... han har tjent den amerikanske flåde, som pilot har kæmpet både i Afghanistan og Irak, som vi sikkert også kommer til at berøre lidt i den her udsendelse. Så selvom man kan sige, det er usædvanligt, et usædvanligt nederlag, så var Elsie nok en, der ville være en stærk kandidat mange steder. I hvert fald hos republikanerne. Sådan et suppleringsvalg til det amerikanske repræsentanternes hus i en stor delstat som Texas minder om og noget, som vi er til at tale om, nemlig vi taler så tit om, at der er to senatorer fra hver eneste delstat, uanset delstatens størrelse, hvorimod repræsentanternes hus jo er baseret på det antal indbyggere, der er. Og det er sådan set meget sjovt, når man husker, at der er 435 medlemmer af repræsentanternes hus. Ja, så er lidt over en tredjedel af den faktisk fra USA's fire største stater. Californien, der er størst, Texas, der er næst størst, og så Florida og New York, som er sådan nogenlunde lige store som nummer tre og nummer fire. Så det her er jo et godt billede på også, Mads, at repræsentanternes hus, det er altså et sted, hvor staternes indbyggertalsstørrelse virkelig kan mærkes. Ja, det er der, hvor de store stater dominerer, og så omvendt er det sådan, at man er ikke valgt per befolkningsstørrelse til senatet, så der har man mere, at de små stater gør sig gældende, og det er den balance, der har været en del af måden, eller tankegangen bag designet af kongressen i USA. Lad os lige køre videre til noget, som vi har savnet noget tid, nemlig sådan rigtige live klip med ekspræsident Trump, fordi vi har i de seneste udsendelser talt meget om ham, fordi der er kommet to store og meget solgte bøger om Trumps sidste år som præsident, i særdeleshed den, der hedder I Alone Can Fix It. Så vi talte meget om, hvad han går og siger og sådan noget, men nu har vi faktisk... Nu har vi faktisk et møde, han var til i Tulsa i den forløbne uge, hvor det altså blev optaget. Det, der er interessant, det er, at det er et stort rally. Fox News sendte ikke fra hans rally, men sendte andre nyheder, mens han var der, mens hans nye favoritkanal, han har to, den der hedder One American Network, det var ikke den, der sendte det her, men den anden, det er Newsmax. Og lad os bare høre en lille smule fra det her. Vi kan jo starte med hans yndlingsemne, nemlig at demokrater ikke kan vinde valg, undtagen at de snyder. It's crazy. But when you hear open borders, how about open borders, all this stuff? In my opinion, there's no way they win elections without cheating. There's no way. There's no way. Og lad os bare lige fortsætte med at høre, hvor han bygger mere op om det her med, at demokraterne kun kan vinde ved at snyde, for det her gennemgår han i detaljer, hvilket snyd det var, der foregik ved valget i november måned sidste år. They went for the table. They lifted up the skirt of the table, and lo and behold, it was loaded up with ballots, but they weren't ballots that were in boxes that ballots come. They were in other, whether it was suitcases, it was totally different. They took those and they started putting them in, sometimes three times, sometimes five times, and they stood there. And I'll tell you what, when people looked at that, they got sick. People threw up looking at it, and law enforcement did very little. But now what's happening is, I believe the courts are going to do a lot. It's a big deal going on. That was total criminal behavior. Ja, Mads, hvis du havde glemt, hvordan han lyder, når han ruller sig ud foran hjemmepublikum, så kan du høre det her. Fup og svindel, og folk, der kiggede på de her valghandlinger, de fik det simpelthen så dårligt over at se snyderiet, at de kastede op. Og det må man sige, det er jo noget af en udmelding at komme med, men det er jo en, vi har hørt Trump turnere rundt med, og det gør han stadigvæk. Det er hans store slagnummer, vi er ved med at tale om det her valg, der er blevet stjålet fra ham. Det kan også være, at det er varmen, der steget ham til hovedet. Jeg kan huske en gang, jeg skulle planlægge noget ferie i august måned i USA, og det er jo lige om hjørnet, og fandt ud af, at Tulsa er en af de varmeste byer overhovedet på det her tidspunkt i USA, og så valgte jeg at køre videre til Oklahoma City for at være sikker på at kunne komme i nærheden af noget aircondition. Præsident Trump var jo også ude at sige, nu talte vi om det her suppleringsvalg, der var i Texas 6. distrikt, hvor det jo helt åbenlyst var tydeligt, at Donald Trump ikke bare havde anbefalet Susan Wright, hende der endte med at tabe, men han havde også skudt penge ind, eller en af hans fonde havde skudt penge ind i hendes valgkamp, og alligevel var han ude at sige bagefter, at han faktisk ikke havde støttet hende, men havde støttet den anden. Så alternative fakta eller outright lies, det fortsætter. Men her har han en karakteristik af, hvem det er, der sidder på magten i det Hvide Hus og i kongressen i øjeblikket, nemlig demokraterne. Prøv at høre, hvordan han stempler dem som intet ringere end kommunister. The radical left, Democrat Communist Party, rigged and stole the election, and we caught them. Ja, og han fortsætter faktisk med at sige, at fordi de alligevel via snyd har vundet, så er USA simpelthen ved at udvikle sig til, ja, hør bare her, hvad han siger. Like it or not, we are becoming a communist country. That's what's happening. That's what's happening. Det er jo alligevel noget, et kommunistisk land. Det er det, som USA er ved at blive nu. Og det går stærkt ifølge Trump. Ja, åbenbart. Og det havde jeg simpelthen misset, at det var det, der var sket med Joe Biden. Det skal man jo ikke være. Altså, man skal være ret diehard trumpist for at sluge de ting, der bliver sagt her. Men ikke desto mindre, så er det, der kendetegner Biden-administrationen jo, at man netop har landet og er i gang med at lande en stor infrastrukturaftale, som jo var noget af det, Trump drømte meget om i sin tid som præsident. Og det interessante er, at Trump forsøgte på alle mulige måder at sabotere den her infrastrukturaftale, også selvom mange pegede på, at store elementer af den var noget, som Trump selv var for som præsident. Men der blev onde tunger påstå, at det handlede ikke så meget om det politiske indhold af den. Trump ville bare ikke have, at Biden skulle lykkes med noget, han selv var mislykket med. Ja, det som mange måske har glemt midt i alt det kaos, som Trump-præsident embedet så ofte var, ja, så var måske en af årsagen til, at han i tidernes morgen vandt valget i 2016, at han faktisk på infrastrukturområdet, det er jo altså noget med nye veje, nye havne, nye lufthavne, nye infrastruktur, det kan også være nedsættelse af bredbånd, og alle de her forskellige ting, faktisk lagde en politik, der var ganske traditionel demokratisk, nemlig et ønske om at lave ganske massive investeringer i hele den her infrastrukturpakke. Det har Biden også lagt frem, og det er et af hans nøgleprojekter, og det har nu efter nogle måneder, sådan fra han lagde det frem som sin grundidéer, er det blevet forhandlet med ledende republikanere og ledende demokrater i senatet, og der er hul igennem nu, fordi man er ikke færdig med at stemme det igennem, men man har stemt endnu sådan en delløsning igennem med et ganske fint flertal, 2 ud af 3, senatorer stemte for det, det vil sige 17 republikanere lagde sig til de 50 demokrater i senatet og sagde, at nu skal vi forhandle videre, nu skal det her blive til konkret lov, og det handler om store beløb, det handler om en infrastrukturplan på 1,2 trillioner dollars, og vi prøvede her før udsendelsen i gang sådan lige at sige, hvad er det egentlig for et beløb i danske størrelser, og det er et massivt stort beløb i danske penge, nemlig sådan en 6-7.000 milliarder. Jamen, det er rigtig mange penge. Det er jo sådan et beløb, der er svære at konkretisere, også fordi USA er så stort et land, men altså det er tydeligt, at hvis man får en regning for fjernvarmeværket på det beløb, så skal man lige kontakte dem og høre, om det nu også kan være rigtigt. Det er i den høje ende. Og det vi kan sige, det er, at den her forhandling, der har været nogle republikanske senatorer, der har været med fra starten. Det har været sådan nogen som Mitt Romney og Rob Portman, der er fra Ohio. Og den startede også med et væsentligt højere beløb, altså ønske fra præsident Biden. Som vi husker det, der har været forskellige beløb op at køre, så tror vi nok, det var en 2-3-4 gange så over det stort et beløb, som Biden startede ud med. Men ikke desto mindre, så bliver det her jo i de amerikanske medier udlagt som en sejr for ikke bare Biden, men også for kongressen, om jeg så må sige. Et eksempel på, at de måske godt efter så mange år, hvor det ikke har lykkes, kan blive enige om en stor og vigtig politisk ny pakke. Jamen det er en pakke. Altså beløbet er jo stort. Det er jo mange gange det offentlige forbrug i Danmark om året, vi taler om her i størrelse, og selvom den er blevet skruet ned i størrelse, og noget af den skrue ned handler også om, hvad er det, man forstår ved infrastruktur. Du sagde jo alle de der ting, vi traditionelt forstår ved infrastruktur, altså broer, veje og kloaksystemer og ledningsnettet til el og alt sådan nogle ting. Men altså, da man kom med planen i sin tid og så konturen af den, så kunne man jo se, at Biden også havde skoler og alt muligt andet ind i den. Der var alt muligt, var nu pludselig infrastruktur i USA. Så det, at den er blevet gjort mindre, handler også om, at man, der er nogle ting, man har, har valgt at sige, det her skal ikke være i en infrastrukturpakke, så det er en, det er en meget stor sejr for Biden at få det her igennem, og det er, altså man skal huske, at der er meget mere i vente fra den kant. Nu har man fundet et samarbejdende og ret bredt flertal i senatet, som man kan lave politik med, og det betyder, at for første gang i mange, mange, mange, mange år, så ser vi altså det, der hedder bipartisan lovgivning i USA, altså hvor man hvor det er et brede flertal, der bærer reformer igennem og økonomiske programmer igennem, og det, at man får, det betyder også, at de bliver forankret på en sådan façon, at de har en meget længere holdbarhed, fordi selvom der skulle ske et skifte ved næste valg, jamen så vil der stadigvæk være rigtig mange, så vil der være kræfter på begge sider af det politiske skel, der har interesse i at holde fast i den lovgivning, man har vedtaget, og det er jo ikke usædvanligt i Danmark, hvor langt de fleste love herhjemme bliver vedtaget på den måde, men i USA har det siden omkring 2001 været meget sjældent, at man kunne lave brede politiske forlig. Ja, vi skal tilbage til starten af George W. Bushes præsidentperiode, og så selvfølgelig tiden derfør, for at have en tid, hvor det med store brede aftaler var noget, der foregik ikke hele tiden, men ofte, mens det var sjældent, hvis ikke eksisterende under både Trump og Barack Obama for eksempel. Så vi skal lang tid tilbage. Så det her, det er noget, der giver en vis optimisme på det her område. Jeg starter også med at sige, bare lige for at understrege det, det her, det er ikke endeligt vedtaget. Det, man har gjort, det er, at man har skubbet nogle principbeslutninger videre, og nu skal det så laves om til lovgivning, hvor der selvfølgelig kan nogle gange ligge nogle overraskelser. Men der er grund til at tro, at det her, det bliver vedtaget i den størrelsesorden, som det ligger på nuværende tidspunkt. Så det er noget af det, som Biden sagde, han kunne, da han stillede op til valget, nemlig indgå aftaler. Og det er så også noget, som en stor del af de republikanske senatorer har sagt, tiden er inde til, at vi må begynde at samarbejde. Jamen, du er jo ikke ret i. Det er ikke, altså bjørnen er ikke helt skudt endnu. Men når man er her, hvor man er kommet så langt med et fungerende flertal, så er det usædvanligt, hvis de begynder at hoppe fra. Og det er det, Trump forsøger at få dem til på republikansk side. Han prøver at pille i den der koalition for at se, om man kan sørge for at undgå, at Biden får den her sejr. For det vil jo blive udlagt som en kæmpe sejr for Joe Biden, at han lykkes med den lovgivning, som Trump så gerne selv ville have vedtaget i sin tid, og som åbenbart er kommunisme, når det bliver vedtaget under Biden, men ikke var kommunisme, dengang Trump foreslog meget af det samme. Når man nogle gange skal kigge på, hvordan USA fortsat er et delt samfund, et splittet samfund, så kan man for eksempel kigge på bestsellerlisterne over de bøger, der på et givet tidspunkt sælger mest. Og hvis man kigger lige nu på det, der hedder non-fiction, altså det, vi vil kalde faglitteratur i Danmark, så er det sjovt at se, at den mest solgte bog i USA lige nu, det er den bog, som vi to har talt en del om de seneste uger, nemlig I Alone Can Fix It. Det er den, der handler om Trumps kaotiske sidste år som præsident. Så er nummer to en bog, der hedder American Marxism, og det er en bog, der er skrevet af en af Fox News' berømte værter, ham der hedder Mark Levin, og jeg skal lige sige, at I Alone Can Fix It er skrevet af to journalister fra Washington Post, der bestemt ikke holder med præsidenten. Nummer tre på listen her, det er Landslide, det er Michael Wolff, og det er ham, der skrev Fire and Fury, den første og meget berømte bog om Trump som præsident. Det er også en, der er meget kritisk over for Trumps ageren. Og så er nummer fire simpelthen endnu en bog fra en Fox News-vært. Den hedder How I Saved the World, fra alt det venstreorienterede, der ellers ville ske i verden. Så det her er igen sådan et billede på, at jo, de er begyndt at samarbejde inde i kongressen, og det er godt, men vi kan stadigvæk se, at disciplene i USA, dem, der godt kan lide og hade Donald Trump, de køber bøger, der beskriver ham i meget ringe termer, og omvendt dem, der holder godt af Trump, ja, de køber en helt anden slags bøger. Det er meget tydeligt at se stadigvæk. Det må man se, det er tydeligt, og så må man jo, er det godt at se, at der stadigvæk er nogen, der sørger for at bekæmpe marxisme, hvor den end dukker op, og Det er jo også det, jeg opfatter som mit bidrag til kampagnebordet. Ja, det er det. Lad os lige høre, inden vi går videre med det. En af de to journalister bag bogen I Alone Can Fix It, de var i talrige tv-programmer i USA hen over den seneste uge, men de fortæller blandt andet om det 2,5 times interview, de lavede med præsident Trump nede i Mar-a-Lago. Vi spillede et klip fra interviewet sidste uge, men lad os høre, hvordan Philip Rucker, den ene af de to journalister, den anden er Carol Leoning, fortæller her i et program hos MSN, hos PBS, fortæller, hvordan de egentlig opfattede præsidenten under det interview. But Yamiche, we were there. Carol and I were there for 2 hours and 45 minutes talking to him about the election, about January 6th, about COVID, about all the important things that happened in the year 2020, his final year as president. And he just spun a completely alternative reality. He told us, you know, everybody knows I won the state of Arizona. Well, he lost the state of Arizona to Joe Biden, won the state of Arizona. You know, he said that there were loving people on January 6th. They were not loving. He said it was Pence's constitutional obligation to send the electoral results back to the states. Well, it was actually his constitutional obligation to certify the results of the election, which is what he did on January 6th. You know, Trump is obviously not over his loss in the election, but when we sat down with him, it was just so striking and chilling, really, that he had this sort of warped, dystopian view of reality that he kept telling himself, and that his flatterers, his aides, his allies, his friends, reinforced with him at Mar-a-Lago. Det her synes jeg er spændende at høre, Mads. Det er på PBS, som selvom det er public broadcasting, altså sådan en slags offentlig tv, så kan vi, så er det ikke nogen stor afsløring, at de har det med at lægge en lille smule mere til venstre end til højre. Og i det hele taget, så den måde, som den her Philip Rucker og Carol Leoning-bog er blevet omtalt på, altså, vi kan igen mærke, man taler til koret her. Altså, det er jo ikke til at forestille sig, at nogen, der ligger sådan og kunne overveje at stemme på Trump, de vil høre om den her bog, eller læse den her bog, og så tænker, okay, det er sådan, han i virkeligheden er. Vi skifter side. Nej, midten er et goldt landskab i amerikansk politik i de her år. Det indtryk, man får, når man taler med amerikanere, synes jeg. Det er, alle taler om, at de kan godt lide, når politikere samarbejder og ikke skændes, også i USA, men der er ikke ret mange vælgere derinde. Og det er jo også det er også det billede, du giver, når du fortæller, hvad det er for nogle bøger, folk læser. Jamen, så er det nogen, der sådan styrker den her radikale tendens, at fløjene er meget stærke i USA, og det rum, man kan samarbejde i, det er meget svært at manøvrere i. Og derfor er det er jo også i det lys, vi skal se Bidens succes med at få lavet den her infrastrukturplan, at det er jo ikke det, der kendetegner amerikansk politik, at man forsøger at forstå hinanden inde på midten og imødekomme hinanden og lave pragmatisk lovgivning, hvor alle går hjem fra aftalen og tænker, jeg fik ikke det, jeg vil have, men jeg fik da noget af det, jeg gerne vil have, og så er tilfreds med det. Sådan ser USA politisk bare ikke ud i de her år, og Trump understreger det, hver gang han åbner munden. Vi har jo talt om i de sidste uger, måske nærmest 1 eller 2 måneder, hvordan USA er gået fra at være det vestlige land, der var hurtigst til at vaccinere dets befolkning imod corona. Meget imponerende og hurtigt gik det i månedsvis, og så gik det nu ikke i stå fuldstændig, men tempoet faldt, og det betyder, at Europa som sådan, og for eksempel Danmark, nu har flere vaccineret procentvis, end man har i USA, og vi har også talt om, at det var et meget tydeligt politisk skel, nemlig at folk, der boede i overvejende republikanske stater, de ikke blev vaccineret i samme grad som dem, der boede i overvejende demokratiske stater. Det betyder, at vi begynder at se nogle af de amerikanske stater, også nogle af de store, begynder at have problemer, begynder at kigge på noget, hvor man i hvert fald skal gå med ansigtsmaske igen, efter det var forsvundet, altså nogle forskellige restriktioner, der bliver sat ind. Og det betyder også, tror vi, at præsident Biden enten torsdag eller fredag i den her uge vil meddele, at han vil indføre en slags vaccinetvang for folk, der er ansat i den føderale sektor. Og hvis ikke, når jeg siger en slags tvang, så er det fordi, der er også et alternativ, nemlig en ret heftig testning, de så i stedet for skal komme til. Og den her form for noget, der ligner tvang, det betyder jo selvfølgelig, at der er nogen, der bliver ophidset over det, men på den anden side kan vi også se, flere store byer i USA, flere store virksomheder i USA faktisk indfører den samme politik, altså er du ikke vaccineret, så kan du enten slet ikke komme ind på restauranten, eller også så skal du have hyppige test. Så vi begynder at se, at i frihedens land, der begynder man at kigge på, hvordan kan vi stramme op for at sikre, at de sidste også bliver vaccineret. Jamen Biden er jo ret desperat. Han har jo proklameret mange gange, at for at komme videre i den politiske, altså den store dagsorden, han oprisede, da han trådte til, så skulle man først have styr på pandemien og sørge for, at alle var vaccineret, og at der var at man var et sted, hvor man ligesom kunne sige, at covid-19, det er noget, vi har hånd i hanke med, så man kunne få økonomien i USA til at åbne sig igen og ikke ryge ind i alle de her nedlukninger osv. Og det gik rigtig godt i en periode, indtil pludselig man så, at kurven fladede ud, og det bliver jo understreget ved, hvis man ser på sådan noget som senatet, jamen så alle de demokratiske senatorer, de har modtaget en vaccine, hvorimod hos republikanerne, der er der faktisk mange af dem, der ikke er vaccineret, og sådan er det også ude i det ganske land, der er selvfølgelig mange republikanere, der har fået vaccinen, og så er der rigtig mange, der ikke har, og det er noget, der giver Biden problemer, og så kan man selvfølgelig godt give republikanerne skylden for det, men det falder jo tilbage på Biden, hvis det er sådan, at økonomien har svært ved at rejse sig. Nu har man så heldigvis fået nogle for Bidens politiske program ved og vel, så må man sige, man har heldigvis fået nogle ret gode nøgletal for kvartalet, og det andet kvartal, det viste, at den amerikanske økonomi, den voksede med 6,5%, og det er lidt under det, man havde ventet, men stadigvæk et rigtig, rigtig pænt tal, men det skal jo blive ved med at løfte sig, fordi USA jo også økonomien trak sig en del sammen under pandemien, og der er det at få styr på de her vaccinationer, det er meget afgørende, og det er det lys, at man så bliver så drakonisk i sine tiltag over for dem, der ikke er vaccineret, men man skal ikke kende amerikanerne ret godt for at vide, at tvang er noget, de reagerer helt elendigt på. Lad os prøve at høre, hvordan Alabamas republikanske guvernør Kay Ivey i sådan en slags desperat øjeblik her i den forløbende uge forsøgte at motivere sine borgere til i stigende grad at få en vaccine. Vi skal huske, at mange af de republikanske guvernører, der indtil videre har brugt meget tid på at enten de decideret latterliggøre vacciner, eller i hvert fald ikke tale vigtigt om dem, ja, de begynder at mærke, at i deres delstater er problemet med corona større end i de andre, så de begynder også at have problemer. Så prøv at høre, hvad Alabamas kvindelige guvernør sagde her forleden. Let's be crystal clear about this issue, and maybe I want you to start reporting the facts. The new cases in COVID are because of unvaccinated folks. Almost 100% of the new hospitalizations are with unvaccinated folks. And the deaths are certainly occurring with unvaccinated folks. These folks are choosing a horrible lifestyle of self-inflicted pain. Ja, her går hun til den, Kay Ivey, fordi hun simpelthen vil appellere, ikke via tvang, men via måske moralsk her, opsang til sine borgere i delstaten Alabama, sydstaten Alabama, der siger hun simpelthen, at det er næsten 100% af dem, der bliver indlagt, det er næsten 100% af dem, der dør, ja, det er dem, der ikke har fået en vaccine. Og der er god grund til, at hun siger det. Hun er jo leder af den stat, hvor der er færrest, der er blevet færdigvaccineret i USA, og det er selvfølgelig et kæmpe problem, og det kommer til at ramme Alabama ret hårdt, og samtidig er det også en af de fattigste stater i USA. Så det er et alvorligt problem, det her, som skal løses på den ene eller anden façon, at man i Alabama er, altså hvis man ser på i USA, der regner man med, at ca. 50% af befolkningen, de er færdigvaccineret nu. I Alabama, der er tallet kun 34% af befolkningen, der er færdigvaccineret. Så der er altså virkelig et efterslæb i Alabama. Vi skal til at runde af, Mads, og det kan vi jo gøre med vores gamle, gode, bekendte i København, nemlig Rufus Gifford, USA's, tør jeg roligt sige, ekstremt populære ambassadør i Obama-årene her i København. Han var jo viceformand for Bidens valgkampagne. Han var givet i spil til forskellige jobs og endte med at blive udpeget af præsident Biden til at være protokolchef i Udenrigsministeriet og for udenrigsminister, undskyld, og for præsidenten selv, det vil sige den person, der er øverst ansvarlig, når en udenlandsk stats- eller regeringschef kommer til Washington D.C., og som også er med på alle præsidentens rejser ude i den store verden. Det er den post, som Rufus Gifford blev udpeget til helt tilbage i januar måned, og så er det jo sådan, at man i USA til rigtig mange af topposterne her iblandt denne, skal godkendes af det amerikanske senat, og det kan tage lang tid, fordi der er alle mulige ting, der skal godkendes i senaten af politiske udnævnelser. Det kan være dommere, det kan være ambassadører, det kan være topfolk i den amerikanske administration og mange andre typer af stillinger. Så Rufus Gifford kom først til i den forløbne uge, og der lagde han altså vejen forbi senatet, hvor han talte og gav en indledende bemærkning om, hvad det er, han vil give i det her job. There are two words over the during the time that I've been preparing for this hearing and whatnot that keep coming up, and those two words are dignity and respect. And I pledge to you that when I think about this job, when I think about how we interact with world leaders, partner countries around the world, I will lead with dignity and respect. And I think that the soft power of diplomacy cannot be overstated. And as you mentioned, you're the first hand that folks shake when they're walking down their plane at Andrews or at Dulles or whatever it may be. And I think of Senator Hagerty said in his introduction of me that that we create the environment conducive to diplomacy. And as far as I'm concerned, that is the way you create that environment in which diplomacy can thrive. You do that with dignity and respect. Ja, og bag ved Rufus Gifford, som han sad derinde i senatet, der sad hans far, den ekstremt velhavende tidligere direktør i Bank of America, Charles Gifford, og Rufus Giffords mand, Stephen Vincent, som han jo blev gift med, mens han boede i København. Nu ved vi ikke, fordi det ikke endelig afgår det nu, om han bliver godkendt, men der er ikke noget, der tyder på, at han ikke bliver det, så vi regner med, Mads, at han snart har det job. Ja, der er ikke noget, der tyder på, at det bliver, at han bliver underkendt i senatet. Det ville vi have hørt for længe siden, hvis det var tilfældet. Der kan selvfølgelig dukke ting op, som gør, at det pludselig går galt sen i processen. Men Rufus Gifford er så han har jo været igennem en høring tidligere, og da han kom som ambassadør, og det betyder at man er ikke der, han er ikke i fare for ikke at blive udnævnt, så den skulle være sikker, den der post. Han er i øvrigt, så er der en dansk, har jeg læst, øl lavet på, jeg tror det er en øl lavet på hindbær, og hindbær på latin hedder jo rubus ideus. Og derfor kommer deres ingefærøl til at hedde Rubus Gifford. Og jeg mener, det må da være... Det, altså, hvis han ikke bliver godkendt i senatet i USA, så er jeg ret sikker på, at vi napper ham herhjemme til et eller andet. Og det minder mig om, at vi endnu ikke ved, for vi skal nok underholde jer med det, når vi har nogen idé om, hvem der bliver USA's næste ambassadør her i København. Indtil videre er det jo en karrierediplomat, der passer butikken efter, at Carla Sands, den Trump-udpegede, tog hjem dagen efter valget i november måned. Mads, vi startede med pragtfuld musik fra Texas, og du synes simpelthen også, at vi skal slutte af det i dag. Ja, men ja, det nummer, ja, nu tog jeg deres største hit, for jeg tænkte, det er nok det, der er flest, der kender. Så synes jeg, at jeg vil slutte af med det nummer, jeg selv bedst kunne lide med dem, og sådan som jeg bedst kunne lide CC Top, og det er, når de er mest selvsikre. Og da de skrev nummeret I'm Bad, I'm Nationwide, der var det den der Texas swagger, som man kun finder i Texas, der osede ud af hver et anslag i det her nummer. Så det synes jeg, vi skal slutte med I'm Bad, I'm Nationwide fra 1979.